spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 lipca, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polscy turyści poszkodowani w wypadku busa w Bułgarii. Sejm odebrał immunitety posłom Mariuszowi Błaszczakowi i Marcinowi Romanowskiemu. Lato w zoo. Powiemy, jak z upałem radzą sobie zwierzęta w Zamościu. 8 osób zostało rannych w wypadku busa, którym podróżowali m.in. turyści z Polski. Jechali na lotnisko w Burgas na wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii. Według informacji Polskiego Radia nic nie świadczy o tym, by któryś z Polaków został poszkodowany. Nieduży bus przewoził polskich i rosyjskich turystów z Primorska na lotnisko w Burgas. W podburgaskiej miejscowości Krajmorie z nieznanych przyczyn bus zderzył się z samochodem osobowym. Autem kierowała młoda kobieta, byli w nim jeszcze mężczyzna i dziecko. Minibus po zderzeniu przewrócił się. W wypadku 8 osób zostało rannych. Przewieziono je do tutejszego szpitala uniwersyteckiego. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie. Ruch na południu Burgas odbywa się objazdami, bo przewrócony bus zablokował oba pasy mocno uczęszczanej drogi. Polskie Radio rozmawiało z konsul honorową Rzeczpospolitej Polskiej w Nesebyrze. Lidia Pietrzyk-Wangełowa powiedziała, że bułgarskie służby ani żaden z naszych rodaków nie kontaktował się do tej pory ani z nią, ani z ambasadą w Sofii. Może to według niej oznaczać, że w wypadku nie zostali poszkodowani obywatele naszego kraju. Sprawa jest jednak badana przez służby konsularne. Piotr Piętka, Polskie Radio. Służba kontrwywiadu wojskowego ustaliła, że były ambasador przy NATO Tomasz Szatkowski miał nieprawidłowo obchodzić się z niejawnymi dokumentami, kontaktować się z zagranicznymi służbami specjalnymi i przyjmować korzyści majątkowe, poinformował o tym w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu mówił, że SKW sformułowała swoje zastrzeżenia już w 2019 roku. Informacje te otrzymał prezydent Andrzej Duda, ale nie zareagował na nie. Problem polega na tym, że wtedy, kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego za waszych czasów miała zaopiniować kandydaturę pana Szatkowskiego, ówczesne SKW ukryło te informacje przed Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2022 roku ta sama SKW, nie podejmując żadnych dalszych czynności wyjaśniających, potwierdziła także wobec Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdolność pana Szatkowskiego, jeśli chodzi o dostęp do dokumentów niejawnych. Prezydent w wieczornym wywiadzie dla Polsat News powiedział, że jego zdaniem Tomasz Szatkowski jest po prostu pomawiany. Andrzej Duda dodał, że Szatkowski miał wszystkie dopuszczenia konieczne do tego, by sprawować funkcję przedstawiciela RP w NATO. Mariusz Błaszczak z PiS oraz Marcin Romanowski z Suwerennej Polski bez immunitetów. W przypadku szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości chodzi o sprawę cywilną w związku z pomówieniem generała Tomasza Piotrowskiego w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości. Mowa zaś o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości. Agnieszka Drążkiewicz. Z byłym szefem MON Mariuszem Błaszczakiem chce w sądzie spotkać się były dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski. Chodzi o incydent z rakietą pod Bydgoszczą. Mariusz Błaszczak twierdzi, że dowódca nie informował o tym zdarzeniu kierownictwa MON. Oficer nie zgadza się z tym i chce w sądzie walczyć o dobre imię. Mariusz Błaszczak tuż przed głosowaniem nad uchyleniem mu immunitetu powtórzył to, co mówił w ubiegłym roku. Dowództwo operacyjne od 16 grudnia 2022 roku do 24 kwietnia roku ubiegłego nie miało informacji o tym, że rakieta rosyjska wleciała do Polski. To sprawa z prywatnego aktu oskarżenia złożona przez sfrustrowanego człowieka. Mówił Mariusz Błaszczak. Zupełnie inny kaliber ma z kolei sprawa Marcina Romanowskiego. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także liczne nieprawidłowości przy nadzorze i wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. W sumie chodzi o 11 zarzutów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Służby w Zakopanem zatrzymały kierowcę z Kuwejtu, który mimo zakazu wjechał na Krupówki. W aucie było 4 młodych mężczyzn. Jak się okazało, 24-letni kierowca nie miał przy sobie dokumentów, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Policjanci za brak zielonej karty, za brak uprawnień do kierowania 24-letniego kierowcę z Kuwejtu zatrzymali. Jego pojazd został odholowany, a za popełnione wykroczenia kierowca odpowie przed sądem. Przejażdżka po Krupówkach może zakończyć się grzywną w wysokości 5000 zł. Na koniec ciężki do zniesienia upał. Daje się we znaki także zwierzętom. Te w zamojskim ogrodzie zoologicznym przede wszystkim dużo piją, szukają cienia, a opiekunowie zmieniają ich dietę na bardziej lekkostrawną, mówi Monika Skiba z działu dydaktycznego zamojskiego zoo. zwierzęta drapieżne, prawda, lwy, tygrysy, mięso, ale bardziej chude. Niedźwiedzie dostają rybki, dużo warzyw. Warto też powiedzieć, że tak naprawdę te upały w ogrodzie zoologicznym nie są w stanie zwierzęciu zrobić krzywdy, bo my o nie dbamy. Niektóre gatunki zwierząt w zoo jedzą swoje lody. Pracownicy małpiarni przygotowują dla małpek takie specjalne lody, bo są to lody bardzo zdrowe. Owoce, kawałki owoców zamrożone, bądź w wodzie, bądź w kompociku. Jutro w Zamościu ekstremalnie gorąco, 34 stopnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie i północy kraju pogodnie, na pozostałym obszarze przelotne deszcz i burze, możliwy także grad. Temperatura minimalna od 12 do 20 stopni, a jutro od 22 na zachodzie do 35 na wschodzie. Autopromocja. Lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny Wotów na podstawie powieści Macieja Siembiedy w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Proszę szukać dalej, niech pan jedzie do Paryża. A koszty? Poradzimy sobie, zakon ma przyjaciół. W sobotę po 19:00. Mamy do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem. Ale żadnego ale. Ciąg dalszy nastąpi za tydzień. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22:00. Charlie XCX, 360, utwór na początek naszego spotkania, które otrzymało piękny tytuł, Brat, fenomen popkulturowy. I faktycznie tak jest w świecie muzyki, że co jakiś czas otrzymujemy od artystów płyty, o których mówi każdy, które wydają się nie tylko przełomowe, ale również interesujące, gdy rozłoży się je na czynniki pierwsze. A my to właśnie dzisiaj w audycji dwugodzinnej zrobimy. Poświęcimy te dwie godziny na album, o którym mówi cały świat. Album Brat i Charlie XCX. Jestem bardzo podekscytowana naszym dzisiejszym spotkaniem. Nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Krzysztof Sagan, ale podczas tych dwóch godzin nie będziemy sami, ponieważ w studiu jest już z nami Ania Lalka, twórczyni internetowa. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. A także na łączach Maciek Smułka, wykładowca w Instytucie Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i badacz specjalizujący się w muzyce popularnej. Cześć. Cześć, dobry wieczór. No to chyba tak na rozgrzewkę najlepszym pytaniem w tej naszej, w cudzysłowie, debacie o Charlie XCX i albumie Brat będzie wyjście od tego, kim jest Charlie XCX, bo tak naprawdę jest to artystka, która nie debiutuje tym wydawnictwem, a tylko podkreśla swoje istnienie w branży muzycznej. No i właśnie, kim jest Charlie XCX, Maćku? Charlie XCX przede wszystkim jest bardzo znaną i w tym momencie chyba ubóstwianą przez krytyków już piosenkarką angielską, która faktycznie nie debiutuje Bratem, bo to jest już jej szósty krążek. I w zasadzie na scenie muzycznej, światowej scenie muzycznej funkcjonuje już od wielu, wielu lat, bo ona zaczynała już w połowie lat 2000, nagrywając tam swoje te pierwsze utwory, które później wrzucała do internetu jeszcze na świętej pamięci MySpace'a, jeśli ktokolwiek o takim serwisie jeszcze pamięta. Później została tam zauważona, no i tak krok po kroku budowała ten swój fanbase, tą swoją karierę, nagrywając naprawdę bardzo solidne zarówno płyty, jak i single. No i znaleźliśmy się tutaj te kilkanaście lat później z albumem Brat, który w zasadzie jest, można by tak powiedzieć, jej opus magnum, jej kariery, przynajmniej patrząc po oceny krytyków, ale też właśnie taki wymiar kulturowy, który przyniosła ta płyta, to zdecydowanie. Aniu, czy byś chciała coś dodać? Na pewno jest to też punkt kariery, w którym ona została wreszcie zrozumiana w mainstreamie, bo na pewno pomimo tego, że nagrywała single bardzo znane, które znajdowały się w tych topowych zestawieniach Billboarda już lata temu, tak myślę, że niektóre albumy przeszły trochę bez echa, mówiąc o takim mainstreamowym podejściu. Ona miała duży, duży fanbase, ale mam wrażenie, że nigdy nie przebijał się na taką skalę jak teraz. Także tak komercyjnie też to jest dobry moment na to, żeby podsumować to, co się wydarzyło w tym nowym albumie i też w hyperpopie, który przecież bardzo mocno rozwijała od samego początku, a myślę, że to jest ten moment, w którym można jej to wreszcie jakoś tak oddać. Mm-hmm. Czy to w takim razie jest to jedno określenie, które powinno być definiujące album Brat, czyli hyperpop, Maćku? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Brat, no to hyperpop faktycznie jest tym słowem kluczowym, ale żeby zrozumieć hyperpop i żeby zrozumieć w ogóle fenomen Charlie XCX, to właśnie tak jak Ania tutaj podkreśliła, trzeba zrozumieć całą karierę Charlie XCX, bo ona nie wzięła się z powietrza. To jest naprawdę kariera, która jest bardzo pieczołowicie budowana rok po roku, album po albumie, a w zasadzie nawet bardziej single po singlu, gdzie ta fanbaza jest, była bardzo mocno tworzona. No i właśnie tym Bratem, tak jak Ania powiedziała, przebiła się do tego mainstreamu i ten hyperpop faktycznie cały czas to jest taki punkt odniesienia, ale tutaj trzeba by tą dyskusję bardzo mocno poszerzyć o te kwestie kulturowe, które z hyperpopem oczywiście są związane, ale to jest dużo więcej niż tylko gatunek muzyczny. No właśnie, to skoro już wchodzimy trochę w ten wątek gatunku muzycznego i to, co muzycznie się dzieje na albumie Brat, a dzieje się tam całkiem sporo, to najczęściej przypisywane są łatki pop, klubowy pop. No więc Aniu, pytanie do ciebie. Jak ty byś określiła to wszystko, co się dzieje na albumie Brat muzycznie? Do tekstów jeszcze i do okładki, do całej otoczki wokół tego wydawnictwa przejdziemy. Charlie XCX sama mówi, że to jest wreszcie jej powrót do muzyki klubowej, w której odnajdowała się najlepiej jako nastolatka. Z tego, co czytałam, to na rave wozili ją nawet rodzice, kiedy była nastolatką w Wielkiej Brytanii i już tam wokalnie udzielała się wśród tych brzmień muzyki elektronicznej, bardzo różnej. Później dopiero skręciła w taki, powiedzmy, typowo rozumiany pop. Także to, co dzieje się teraz z jej muzyką i z tym eksperymentem popowym, pomieszanym z elektroniką, która według mnie też przeżywa swój, no nie powiem boom, elektronika towarzyszy nam od zawsze, znaczy nie od zawsze, ale od zawsze w kontekście myślenia o muzyce jakiejś takiej odnoszącej się do internetu, czy właśnie tego typu rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie boom na takie artystki jak, a raczej albumy jak Beyoncé, która łączyła z muzyką elektroniczną też swoje wydawnictwo, czy Fred Again i jego też bardzo dużą popularność. Wydaje mi się, że w ostatnich latach ta elektronika wreszcie przebija się do tego popu i mainstreamu, więc ja bym to tak połączyła i to też się dzieje na tym albumie, co też było pokazywane podczas promocji tej płyty, bo kiedy ona dopiero zaczynała mówić o albumie Brat, to na przykład zagrała Boiler Room i pokazała też, że jest świetną DJ-ką i myślę, że też poniekąd producentką, bo współpracuje też z producentami, z którymi robiła album. No tak, no tutaj za produkcję odpowiedzialny jest AJ Cook, Hudson Mohawk, producenci rozpoznawalni już na międzynarodowym rynku muzycznym, no bo AJ Cook współpracował ze wspomnianą Beyoncé, a Hudson Mohawk współpracował m.in. z Kanye Westem, Drake'em, Azaleą Banks, Pusha T, Anonym i wieloma innymi artystami. Muszę przyznać, że ja akurat o twórczości Hudson Mohawk dowiedziałam się stosunkowo niedawno, no a okazuje się, że on tak na dobrą sprawę jest odpowiedzialny za wiele hitów i przebojów. No, myślę, że to też ma ogromne znaczenie, kogo zaprosiła do współpracy Charli XCX przy produkowaniu płyty Brat, prawda, Maćku? Oczywiście. Zresztą wydaje mi się, że bardzo często pomijaną kwestią, jeśli dyskutuje się o muzyce popularnej, w ogóle o muzyce, jest waga producentów. Naprawdę artysta w dużej mierze bardzo często, kiedy wchodzi do studia, on nie jest sam, czy tylko posługuje się w tym całą, tą samą spuścizną osób, które mają ogromne doświadczenie w tym, jak muzykę nie tylko się tworzy, ale też jak zrobić, żeby ona dobrze brzmiała. I to brzmienie bardzo często nie wychodzi tylko i wyłącznie od artysty, ale to właśnie producenci kształtują ten ostateczny wydźwięk tego albumu. No i takich producentów przecież w historii było strasznie dużo, bez których w ogóle nie możemy mówić o kształcie współczesnej muzyki popularnej. I tutaj właśnie ta dwójka, o której wspomniałaś, to jest absolutnie ukształtowała nie tylko sam ten nowy album, ale generalnie współpraca Charli z producentami jest absolutnie kluczowa do zrozumienia jej fenomenu i tego, jak to brzmienie się rozwijało, w jakim kierunku ona szła i jak ostatecznie doszła do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. To my w takim razie tutaj stawiamy jeden z wielu przecinków, które zostaną postawione przez najbliższe 2 godziny w tej rozmowie na temat albumu Brat i na pewno do niej za chwilę powrócimy, a my teraz, skoro AJ Cook został wywołany, no to posłuchamy jego solowej twórczości i Heartache teraz na antenie Trójki. When I go to the club, I wanna hear this club classics. Club classics, club classics. When I go to the club, I wanna hear this club classics. Club classics, club classics. When I go to the club, I wanna hear this club classics. Club classics, club classics. Yeah, I wanna dance with me, I wanna dance AG. I wanna dance with George, I wanna dance with Sophie. I wanna dance hard mo, play the track fast, not slow. Pull it back, class, let's go. Sweat marks all on my coat, tight like my kind of flow. Yeah, I wanna be blinded by the lights, lights, lights. Ktoś przed chwilą włączył trójkę i się zdziwił. Co to za dźwięki dobiegają? No, dźwięki albumu tego lata. Brat. To właśnie motyw przewodni naszego dzisiejszego spotkania. Powracamy do rozmowy z Maćkiem Smułką, a także Anią Lalką, którzy dzisiaj opowiadają o fenomenie twórczości Charlie XCX, przed chwilą Club Classics, czyli jeden z kilku utworów zasilających najnowsze wydawnictwo. I postawiliśmy przecinek przy okazji opowieści o produkcji muzycznej, no ale też myślę, że nie tylko dobór producentów był interesujący, jeżeli chodzi o ten album, ale także o artystki, którym tutaj Charlie oddaje hołd, ale także, a w sumie to jednej dokładnie, a także jedna się pojawia wokalnie. Aniu. Wokalnie to akurat oczywiście mowa o Lord, o której możemy powiedzieć więcej, bo artystki są obie związane taką przeszłością w kontekście rozwoju swojej kariery, w kontekście bycia ikonami pewnego momentu w internecie, ale warto tutaj wspomnieć o tym, że to było na albumie Deluxe, tej wersji już kolejnej, albumu Brat, bo on ma kilka wersji, a jeszcze możliwe, że będzie kolejna. To myślę, że później jak będziemy mówić o marketingu i w ogóle promocji tego albumu możemy powiedzieć więcej. Powiedziałabym jednak o tym hołdzie, o którym wspomniałaś, czyli Sophie. Sophie, artystce, z którą ona, Charlie XCX, współpracowała od samych prawie początków, w momencie, kiedy wydała z nią mini-album Vroom Vroom EP. No były to takie przyjaciółki też. Dokładnie, dokładnie. Rozwijały się wspólnie też muzycznie i obie są też z podobnego tła muzycznego. Rozwijały się swoje kariery w internecie. Tutaj mówiliśmy już, że na wspomnianym MySpace'ie Charlie XCX, akurat Sophie na SoundCloudzie, ale obie wypuszczały swoją muzykę, bawiąc się bardzo formą, eksperymentując i właśnie na tej epce Vroom Vroom rozpoczęły też ten gatunek, który tutaj słyszymy, czyli właśnie te hyperpopowe eksperymenty. Bardzo ciekawe, jestem tutaj też ciekawa, co o tym uważacie, bo to jest gatunek, który te niecałe 10 lat temu, kiedy wyszedł mini album, on był bardzo krytykowany. To się nie podobało, to było chaotyczne, to było no, niedostosowane też do naszego ucha, mam wrażenie. To na pewno, ale jestem jeszcze ciekawa, co powie Maciek. Ja tutaj bardzo cieszę, że ten wątek pojawił się właśnie Sophie, no musiał się pojawić na dobrą sprawę, jeśli w ogóle mówimy o Charlie XCX, bo wiadomo, Lorde jest wielką gwiazdą i bardzo znaną też gwiazdą, osobą, która też wyznacza pewne trendy, czy wyznaczała pewne trendy w muzyce popularnej i o niej się po prostu dyskutuje. Natomiast jeśli chodzi o Sophie, ja mam takie wrażenie, że jest taka gama pewnych artystów, którzy być może nie są szeroko znani, nie są szeroko też kochani przez wielu artystów, czy też sprzedają, nie sprzedają jakiejś wielkiej ilości płyt, natomiast są to artyści, którzy są niewiarygodnie wpływowi. I wydaje mi się, że Sophie to jest właśnie taka artystka, czy tacy artyści, którzy będą bardzo, bardzo mocno wpływać na to, w jaki sposób muzyka popularna się w tym momencie rozwija i będzie się rozwijała. No bo Sophie jest absolutnie kluczowa postać, jeśli chodzi o hyperpop i właśnie tego rodzaju muzykę, jaką Charlie wykonuje. A biorąc pod uwagę sukces, jaki Charlie odnosi, no to w tym momencie tutaj dziedzictwo Sophie naprawdę bardzo mocno brzmi. Zwłaszcza, że co też trzeba bardzo mocno podkreślić, Sophie to jest już artystka, która niestety nie jest z nami, bo zginęła tragicznie w 2021 roku. Natomiast we wrześniu tego roku będzie wychodzić ostatni właśnie pośmiertny album Sophie, co też wydaje mi się, że może się odbić pewnym echem w środowisku muzycznym, zwłaszcza tym artystycznym, którzy szuka tych inspiracji. Także to jest bardzo, bardzo ważna artystka, o której trzeba pamiętać w tym kontekście. Zapytałaś się mnie, Aniu, Maćka oczywiście o tym, co myślimy o hyperpopie. Trudno mi powiedzieć o tych początkach, bo teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak brzmiała epka, to była, dobrze pamiętam, Vroom Vroom. Natomiast jeżeli chodzi o najnowsze wydawnictwo Charlie XCX, o którym teraz rozprawiamy, to muszę przyznać, że gdy wychodziły pierwsze single, sceptycznie podchodziłam do całości i nie byłam przekonana. Na początku mi się to nie podobało. Uznawałam to za totalny mainstream i pójście w jakąś dla mnie trochę niezrozumiałą stronę, ale gdy ukazał się cały album, miałam szansę go przysłuchać, to zmieniłam zdanie o 180 stopni i stwierdziłam, że to jest faktycznie jeden z tych albumów, które idealnie się sprawdzą na nie tylko weekend, ale również na te gorące letnie dni. Ale teraz wracając do tego, co się tam dzieje, no to w jednym z wywiadów Charlie przyznała, że denerwuje ją, gdy gwiazdy pop nie wykorzystują swojej kreatywności. Jest gdzieś ona na dalszym planie i nie wykorzystują potencjału swojego głosu i dotarcia do wielu swoich fanów z jakimś ważniejszym przekazem. I faktycznie ta kreatywność i ten przekaz, o którym jeszcze zdążymy na pewno powiedzieć, się tutaj znalazła, Maćku. Tak, właśnie chciałem się tutaj ewidentnie wbić właśnie w to, w ten wątek, gdyż wydaje mi się, że jednym z najważniejszych elementów tego albumu Brat jest taka szczerość i szczerość właśnie w tym przekazie kreatywnym. Charlie XCX, mówiąc kolokwialnie, nie bierze jeńców na tej płycie. Robi co chce, jak chce i to jest też zresztą przekaz samego Brat, że tutaj jest pełno odważnych wyborów, które po prostu najzwyczajniej w świecie dobrze działają i dobrze brzmią. Więc w tej szczerości, tej odwadze, którą ona podejmuje, która zawsze jest ryzykowna, no bo nie każdemu ta muzyka będzie się podobać, czego ta dyskusja też jest dowodem, jakby nie było, to czasami te odważne wybory bardzo, bardzo mocno tutaj procentują, zwłaszcza w tym świecie popowym, gdzie troszeczkę, nie wiem czy was też, ale mnie to troszeczkę uwiera takie pójście tą bezpieczną ścieżką, żeby tylko nikogo nie obrazić i nie wyrwać się z tego szeregu, że idziemy tak, żeby po prostu przypodobać się jak największej ilości osób. Charlie XCX absolutnie nie próbuje tutaj przypodobać się komukolwiek. Robi swoje, co brzmi fantastycznie. Mhm. Tutaj niektórzy mówią, że to są takie teksty wyrwane niczym z pamiętnika albo z notatnika w telefonie, bo właściwie to brzmi trochę, jakbyśmy chcieli coś na szybko zapisać. To są takie wyrywane myśli, w ogóle to też idealnie łączy mi się z tym gatunkiem, o którym cały czas mówimy. W miarę świeży gatunek dalej, tak jak mówisz, Gosia, coś, co dla ucha nieprzyzwyczajonego, powiedzmy, do eksperymentów popowych, brzmi jak taka przemielona papka momentami. Zresztą Charlie XCX jest jeszcze w miarę przystępna. Natomiast niektóre rzeczy od Sophie na przykład właśnie były już taką totalną awangardą. Chociaż, przepraszam, że ci wejdę tutaj w słowo, chociaż znam osoby nieco starsze, które nie są przyzwyczajone do tego stylu i tego gatunku, ale którym muzyka Sophie, myślę, że o wiele by bardziej się spodobała, a nawet wiem, niż Charlie XCX. I to też jest dosyć ciekawe, że coś, co jest już totalną awangardą, pójściem na bez kompromisów oczywiście tworzenie, w przypadku Sophie się bardziej spodobało, aniżeli muzyka Charlie XCX, która wydaje się nam taką łupanką, jakby niektóre osoby powiedziały. No tak, niektórzy tak określają właśnie tego typu muzykę, a w niej naprawdę się dzieje bardzo dużo i też niesie ze sobą bardzo ważne przekazy. Ale właśnie ja powiedziałabym, że też odpowiada takiemu pędowi życia, przebodźcowaniu, tym, że też ciągnie nas do tej kreatywności, o której mówisz, ale też muzycznie w kontekście na przykład brzmień lo-fi, tej produkcji domowej. I to jest wszystko zlepione z takich różnych fragmentów i osobowości, i różnych inspiracji muzycznych. I dla mnie też, co też łączy się z częścią wizualną i z tą koncepcją artystyczną, to jest takie balansowanie między pięknem a brzydotą. Takie, to jest trochę turpistyczne, nie do końca wiemy, gdzie to włożyć. Nie jest to w ogóle wygładzone, co oczywiście będzie podobać się fanom takiej muzyki właśnie nawet punkowej, powiedziałabym jakiejś takiej awangardy z pogranicza, nie wiem, metalu, czy różnych takich rzeczy, free jazzu. Nie dziwi mnie, że właśnie takie osoby na przykład mogą zakochać się w tym albumie. No to wtedy... tutaj właśnie wracamy do tej koncepcji, że to jest muzyka szczera, po prostu, że ona robi na tym albumie rzeczy, które leżą jej na sercu i manifestuje tą muzyką też to, że innym też takie rzeczy mogą leżeć na sercu. I tu jest to właśnie powiązanie też z tą sferą fanowską, że ta muzyka jest, że tak z angielska mogę zapożyczyć słowo relatable. Także ta muzyka, do tej muzyki po prostu można odnieść swoje własne doświadczenie, można się w niej odnaleźć przez tą właśnie szczerość, która jest też czymś, co jest troszeczkę poza muzycznym nawet, co można odnaleźć w różnych gatunkach, co też sama podkreśliłaś, że to jest coś, co może i być punkowe, i metalowe, bo jest szczere. To pozwólcie, że teraz wszyscy posłuchamy Sophie, bo tutaj dużo padło o niej słów i nie mogło jej dzisiaj zabraknąć. Jeden chyba z dla mnie najpiękniejszych utworów, który pokazuje, jak bardzo bogata w różne dźwięki jest twórczość Sophie. A do rozmowy o Charlie XCX oczywiście powrócimy za chwilę. a child. I could be anything I want, and no matter where I go, you'll always be here. Sophie Material przed chwilą na antenie Trójki. Nie wiem jak ty, Maćku, ale my się tutaj z Anią rozbujałyśmy, roztańczyłyśmy i rozśpiewałyśmy nawet trochę też. Tutaj w Krakowie jest podobnie, także Czyli wszystko robi się to zgadza. Samo za biurkiem. Wracamy do rozmowy na temat fenomenu Charlie XCX i albumu Brat, który jest na ustach od kilku tygodni. No, w sumie ten fenomen nie maleje, mam wrażenie, wręcz przeciwnie, rośnie. Od premiery minął już ponad miesiąc, bo płyta Brat ukazała się 7 czerwca i bije, może jeszcze nie bije tych rekordów popularności, chociaż myślę, że już niebawem się to zacznie dziać. A my powracamy do tego, co dzieje się na tym wydawnictwie, a dzieje się całkiem sporo, również w tekstach, do których już powoli tutaj Ania zmierzała i chciałabym właśnie powiedzieć trochę więcej, rozjaśnić też tym, którzy do tej pory nie mieli styczności z twórczością Charlie XCX, o czym jest płyta Brat. Zacznijmy może od tytułu. Brat, czyli bachor, ale też taka osoba nieposłuszna, jest tej trochę takiej gry właśnie tymi skojarzeniami, ale ona wokół tego całego tytułu, wokół albumu utworzyła całą charakterystykę, całą personę, wokół której możemy się odnaleźć i też pewien fenomen w ogóle czasowy, czyli tak zwany Brat Summer, czyli lato spod znaku Brat. I to wszystko są hasła, które naprawdę teraz w internecie są szeroko znane i omawiane. I omawiane są również teksty, bo każdy z nich opowiada właśnie trochę o tym, jak właściwie powinna zachowywać się osoba, a raczej z czym może się utożsamić. I to jest taki balans właśnie pewności siebie, takiej takiego mocnego wizerunku kobiecości. Powiedziałabym, że też takiej osoby trochę, może nie seksualizowanej, ale takiej pokazującej właśnie siebie w takim trochę charakterze, powiedziałabym, ale z drugiej strony wrażliwość i lekkie wycofanie. Ja to lubię. Ale to nie jest tylko kobieta. Nie, ale... Z tym też mogą utożsamiać się... Powiedziałabym, mężczyźni. Oczywiście, że mogą utożsamiać się z tym wszyscy, ale jednak dużo jej tekstów wskazuje na to, że możemy też kierować się nawet wiekowo. Ona tam śpiewa o 20-something girl, 20-parolatka i to jest też tak, że jak czytamy te teksty, to chyba możemy powiedzieć, że to jest raczej o dziewczynie, która jest tak właśnie około tego 25, 30, może do 35 roku życia. Chociaż nie wykluczam, oczywiście mogą się do tego bawić wszyscy, ale ja bym powiedziała, że te utwory właśnie, myślę, że takie osoby się odnajdują przede wszystkim w tych utworach. Może Maciek chce jeszcze na razie coś powiedzieć, bo ja mam o tych tekstach trochę do powiedzenia, ale te ogólne wrażenia też są istotne. Tak, ja właśnie zastanawiałem się teraz, jak wspominacie, właśnie do kogo jest ten album skierowany. Zastanawiałem się, czy do mnie jest skierowany ten album jako do mężczyzny. I w sumie też jedna taka śmieszna ciekawostka, bo Charlie XCX to jest rocznik 92. Ma 31 lat w tym momencie i to też jest bardzo ważne, kiedy spojrzymy sobie na to, ile ma lat, z jakiej perspektywy ten album tworzy. I też to jest o tyle śmieszne i o tyle ciekawe, że jestem 91 rocznik. Czyli de facto jesteśmy reprezentantami bardzo podobnego pokolenia. I wydaje mi się, że Charlie XCX właśnie zwraca się do tego swojego pokolenia lub osób delikatnie młodszych, właśnie dając pewną propozycję na alternatywę do tego, co proponuje współczesna kultura, do tego, żeby właśnie być taką odważną, do tego, żeby podejmować decyzje przede wszystkim zgodnie ze sobą, ale bez takiego owijania w bawełnę czy jakiejś dodatkowej ideologii, która jest bardzo popularna wśród takiego bardzo popularnego popu dzisiejszego. I tutaj znowu wracamy do tej szczerości, która cały czas tutaj przewija się jako motyw wyjściowy. Ale tak a propos właśnie tej płciowości, to jest też dosyć interesujące, że wiadomo, kobiecość jest tutaj punktem wyjścia. Natomiast jak sam hyperpop i też przykład Sophie pokazuje, to jest bardzo tutaj luźno interpretowany termin, tak? Mm-hmm. Więc to może trafiać do wszystkich, gdziekolwiek, ktokolwiek się umieszcza na tym spektrum. Ja zachęcam do tego, aby oczywiście do nas pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl o swoich wrażeniach, o swoich interpretacjach, a także o swoich być może ulubionych hyperpopowych artystach. Proszę śmiało korzystać z tego adresu mailowego. Przypominam, gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A ja teraz powrócę do Ani, która dużo ma do powiedzenia, tak jak sama powiedziała, na temat tekstów, które znalazły się na albumie Brat. No to co tam się takiego dzieje? Jest część tych utworów takich właśnie klubowych. Mam wrażenie, że to mają być takie utwory, które możemy włączyć przed imprezą i to tak zwane właśnie hype, trochę zrobić sobie klimat przed imprezowaniem z koleżankami lub kolegami. I to jest kilka utworów, które mam wrażenie, że też były głównymi singlami, czyli Fonda, czy 360 i kilka innych. Pewnie nie będziemy też wymieniać każdego z tytułu, ale to jest tylko ta otoczka. Powiedziałabym, że właśnie głębiej pojawia się to, o czym mówił Maciek, czyli to, że jest tam dużo tej szczerości, wrażliwości i też opowiadania o swojej perspektywie życiowej. Jest dla mnie dużo ciekawych, dlatego też może trochę się zaczepiłam tej płciowości, tekstów nawiązujących do kobiecości i tak zwanego siostrzeństwa, które właściwie ona trochę kontruje i tworzy coś zupełnie innego. Coś, o czym dopiero się zaczyna mówić w momencie, gdy już po takiej fali tego popularnego feminizmu, ja dzisiaj też na pewno powiem co nieco o Barbie, która rok temu wywołała wielką burzę popkulturową, ona trochę zaczepia się tego, czyli mówi o tym, o tej sile kobiet, ale nie chce robić z tego takiej laurki. Ona mówi właśnie, że nie zawsze jesteśmy po prostu razem i bezkrytycznie patrzymy na swoje siostrzeństwo, na swoje bycie razem, szczególnie też w branży muzycznej. Wokół tego jeden chyba z najbardziej takich omawianych singli, czyli The Girl So Confusing, do której później dograła się właśnie Lord, o której wcześniej mówiłaś, czyli utwór o tym, że Charlie trochę nie wie czasami, jak się zachować też w tej branży muzycznej, bo ma wrażenie, że nie każdy jest szczery, że może te dziewczyny, pomimo tego, że są miłe, to coś jest tam nie tak. I myślę, że to jest coś, z czym wiele z nas się zderza w takim życiu prywatnym, prawda? Tak, to akurat prawda, natomiast też to jest dosyć ciekawe, że Charlie XCX nagrała ten utwór z Lord, z którą podobno miała jakiś tam zgrzyt. Między nimi się tam coś zadziało i to takie pojednanie się i przy okazji przypieczętowanie tego, że powinnyśmy chyba się jednak w tym siostrzeństwie wspierać, aniżeli jakoś ze sobą rywalizować. No właśnie to jest też ciekawe, ja to lubię też przypominać, że koniec z diss-trackami, z których słyną raperzy, a zacznijmy robić Girl, Let's Work Out on the Remix, czyli po prostu popracujmy nad tym problemem na remiksie, bo właśnie remix ukazał się na tym rozszerzonym wydaniu płyty Brat, już z Lord, która dostała wiadomość od Charlie XCX po premierze płyty Brat, że właściwie może jednak pogadają o tym konflikcie. I to jest coś, co wydaje mi się mało jest popularne w branży muzycznej, bo raczej te dziewczyny są bardzo zderzane ze sobą. Tak. To jest zawsze taka rywalizacja. Mhm. Potem niby wszystkie jesteśmy razem w tych teledyskach i wszystko jest takie właśnie różowe i piękne. A tutaj otrzymujemy coś, co jest pomiędzy. To znaczy, tak jak już mówiliśmy już wcześniej,

We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me queen. Lord, której także nie mogło zabraknąć, skoro opowiadamy o albumie Brat, Charlie XCX. No właśnie na opowieści o Lord i Charlie skończyliśmy naszą rozmowę. W studiu cały czas jest Ania Lalka, a na łączach Maciek Smułka. I rozmawiamy o tekstach, które są bogate. Zanim pojawi się serwis informacyjny Trójki, no to mamy jeszcze chwilę, aby o tych tekstach powiedzieć. I powracamy. Co tam jeszcze ciekawego się dzieje, Aniu? Ja tu mówiłam dużo o Lord i o kobiecości, ale mamy też dużo o takiej ucieczce właśnie od idealności, od tego, że powinnyśmy być perfekcyjne. Ja tutaj właśnie dużo widzę nawiązań do jakichś takich tropów feministycznych, o których mowa w ostatnich latach. A powiedziałabym, że wizerunek Brat jest taki bardzo niechlujny, taki pozwalający nam na robienie rzeczy, które przez ostatnie lata wydawały się lekko niewyobrażalne dla kobiet, bo nawet jak mówiono nam o tych pozytywnych hasłach, to miałam wrażenie, że mamy się jednak odnaleźć w jakiejś takiej konkretnej formule. Tutaj Brat jest no, po prostu trochę dzikuską, która buntuje się przeciwko wszystkim i robi coś pod włos. Chociaż nie mówię, że jest to łatwe, bo tutaj też wspominaliśmy o tym, że Brat, taka persona wykreowana przez Charlie XCX na albumie, jest osobą też wrażliwą, która musi się czasami mierzyć z konsekwencjami swoich decyzji, przemyśleń. I to jest według mnie bardzo ciekawe, takie świeże właśnie, odświeżające ten rynek pod względem tekstów. A pod względem tekstów co świeżego jest dla Maćka? Dla mnie przede wszystkim ta płyta jest niesamowicie różnorodna i taka głęboka w interpretacji. No bo jak tutaj rozmawialiśmy już kilka razy, jak się słucha tej płyty tak z pierwszego, to ta płyta to jest fajna płyta tak do patęczenia, do pokiwania głową, nawet do przetańczenia całej nocy na parkiecie, tak? Ale z drugiej strony, jak właśnie przebijemy się przez te bangery i wejdziemy na ten poziom interpretacyjny troszeczkę głębiej, to wtedy widzimy, że ta płyta naprawdę ma niesamowitą głębię i też bardzo specyficzną głębię. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz przesłuchiwałem tą płytę, to właśnie słucham tej piosenki po piosence i nagle dochodzę do piosenki 14 na tym albumie, czyli I Think About It All The Time, i nagle mnie uderza ta refleksja na temat macierzyństwa i tego, że boi się właśnie stracić tej okazji posiadania dziecka i sam nie wiem w tym momencie już, co myśleć o tym albumie, a z drugiej strony właśnie jest ta chęć, że skoro takie tematy się pojawiają, to ma naprawdę ogromną wartość. No i ta propozycja feminizmu właśnie, która tutaj jest proponowana, ona jest bardzo, bardzo specyficzna i też właśnie tak jak Ania powiedziała, to jest kolejna oferta, która może być niesamowicie atrakcyjna w tym też zalewie różnych rodzajów właśnie feminizmu, które